byli oprocentowania. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Witamy w automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej. No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli. Legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie, jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Jest wtorek, 19 dzień grudnia. Minęła 19. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Polska chce prowadzić dialog z Komisją Europejską, ale i reformować sądy, mówi premier Morawiecki przed jutrzejszą decyzją w sprawie uruchomienia artykułu 7. Czterej podejrzani o terroryzm w rękach brytyjskich służb. Szczegóły za chwilę. Nazwiska laureatów nagród sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego poznamy jeszcze dziś. Ale na początek informacja sprzed chwili. Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut został zawieszony w prawach członka partii. Poinformowała o tym rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Katowicka prokuratura chce postawić Kogutowi 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Możliwe jest też tymczasowe aresztowanie, uchylenie immunitetu, a wniosek w tej sprawie jest już u marszałka Senatu. Jutro Komisja Europejska ma się zastanowić, czy zastosować wobec Polski artykuł 7, który de facto otwiera drogę do sankcji. Jednym z możliwych scenariuszy jest cofnięcie sprawy do Rady Europejskiej, by ta rozważyła, czy uruchomić artykuł 7. Premier Mateusz Morawiecki powtarza, że Polska chce prowadzić dialog z Komisją Europejską, ale i reformować system wymiaru sprawiedliwości. Dodał, że zaoferował przewodniczącemu komisji dialog i dyskusję. Z Jean-Claude Junckerem rozmawiał w ubiegłym tygodniu w czasie unijnego szczytu. Jednocześnie też podkreślając, że i te ustawy, nad którymi dzisiaj Sejm zakończył pracę i one są w podpisie u pana prezydenta, jeżeli taka będzie jego wola, one są po pierwsze jednak trochę odmienne od tych, które były przyjęte w pierwotnej wersji na początku lipca, a po drugie, że my chcemy oczywiście prowadzić dialog, ale jednocześnie chcemy też reformować nasz system wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem eurodeputowanego SLD Bogusława Liberackiego, gościa Pulsu Trójki, ważny, jeśli chodzi o decyzję komisji, był udział nowego premiera w ostatnim szczycie w Brukseli. To osobiste. Rozumiem, że wrócił z pewnym bagażem także swoich własnych odczuć, co, kto, w jaki sposób prezentował na szczycie. Także jest to szansa na, jak sądzę, na pewnie nową fazę dialogu. Natomiast co zdecyduje Komisja Europejska w środę, no to my w tej chwili trudno jest przewidzieć. Cały czas trwa wyjaśnianie stanowisk pomiędzy komisją a polskim rządem, dodaje Zbigniew Kuźmiuk z PiS. Natomiast jak słucham komisarza Timmermansa, to przemawia tekstami Platformy. To są identyczne teksty. Dobrze, zostawmy to i porozmawiajmy o innych. Że nie przejmuje się stanowiskiem polskiego rządu, tylko reprezentuje stanowisko opozycji. I dopóki tak będzie, dopóty tego porozumienia z polskim rządem nie będzie. Rozmawiała Beata Michniewicz. O swojej decyzji komisarze mają poinformować około 13:00. Brytyjscy antyterroryści aresztowali 4 mężczyzn, którzy mieli przygotowywać w okresie świątecznym zamach, twierdzą Sky News i BBC. Do aresztowania doszło w północnej Anglii. Brytyjskie media donoszą, że aresztowani byli islamistami. Wiek mężczyzn to 22, 31, 36 i 51 lat. Są przesłuchiwani na komisariacie w West Yorkshire. Policja ma 2 tygodnie, by zebrać dowody, które wystarczyłyby na postawienie im zarzutów. Funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na analizie laptopów, telefonów i tabletów. Według Sky News służby przekonane były, że mężczyźni ukończyli już konstruowanie ładunków wybuchowych, stąd decyzja o przeprowadzeniu nalotów. Brytyjskie media przypominają w tym kontekście nagranie wideo tzw. państwa islamskiego, w którym fanatycy grożą atakami na bożonarodzeniowe jarmarki na wyspach. W tym roku na 2 wielkich świątecznych jarmarkach w Manchesterze i w Birmingham ustawiono specjalne betonowe zapory i bramy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pierwszych laureatów nagród sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego poznamy wieczorem. W Centrum Olimpijskim w Warszawie właśnie rozpoczyna się uroczysta gala. Nagrody zostaną przyznane w 10 kategoriach, mówi komentator sportowy Henryk Urbaś. Drużyny roku, trenera roku, gestu roku, ambasadora sportowego, wydarzenia roku, imprezy roku, mistrza 2017. No a druga część to był plebiscyt SMS-owy słuchaczy. Wyróżnienia przyznała kapituła nagród sportowych Polskiego Radia na czele z Ireną Szewińską. Zaproponowała je też naczelna redakcja sportowa Polskiego Radia. Patron nagrody Bohdan Tomaszewski, zmarły w 2015 roku, był wybitnym komentatorem sportowym i dziennikarzem Polskiego Radia, laureatem Złotego Mikrofonu. No to był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Tomasz Gorazdowski, Sport. Siatkarska Liga Mistrzów na początek. Jastrzębski Węgiel gra ze Spacer Toulouse. Za nami dwa sety. Za nimi raczej i na razie nie ma niespodzianki. Polacy prowadzą 2-0. W pierwszej kolejce fazy grupowej Jastrzębie pokonało 3-0 Berlin Recycles Volleys, a Toulouse przegrała 1-3 z Zenitem Kazań. I już wskoczyła na 8 miejsce w klasyfikacji wszechczasów, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw. Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w Courchevel slalom gigant Pucharu Świata. Prowadzi też w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Tessa Worley, a trzecie Francuzka Manuela Melek. To było 34. zwycięstwo młodej Amerykanki w karierze. 78 zwycięstw ma też startująca w naszych czasach inna Amerykanka Lindsay Vonn. O startach Roberta Kubicy w F1 w nadchodzącym sezonie ciągle cisza, głośniej za to zrobiło się o występach Kimiego Raikkonena. Prezes Ferrari publicznie stwierdził, że czwarte miejsce Fina w tegorocznych mistrzostwach to zdecydowanie za mało. Jeżeli nie poprawi się w nadchodzącym sezonie, kontrakt z Finem może nie zostać przedłużony. A swoją drogą czas przecież płynie. Raikkonen jest najstarszym kierowcą w stawce F1, ma 38 lat. W sytuacji, w której nie ma chętnych na organizowanie zimowych igrzysk olimpijskich, to może okazać się najlepsze rozwiązanie. Albo jedyne. Władze Salt Lake City rozważają możliwość ubiegania się o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2030 roku. Miasto gościło już igrzyska w 2002 roku, dlatego koszty organizacji tych ewentualnie następnych igrzysk byłyby znacznie niższe. Większość obiektów jest, trzeba byłoby je jedynie dostosować. Pozwoliłoby to na oszczędzenie blisko $500 milionów. I być może wtedy budżet zacznie się spinać. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. To jeszcze krótko o pogodzie. W nocy w Małopolsce minus 4 stopnie, na Mazowszu minus 5, w Wielkopolsce, a także na Warmii i Mazurach minus 3. Jutro na północnym zachodzie śnieg z deszczem, na północnym wschodzie śnieg. Temperatury na Podkarpaciu stopień poniżej zera, w Małopolsce i na Śląsku 0 stopni, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za listy od Państwa. Anna Gwozdowska, Zofia Kruszewska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Jutro w popołudniowej audycji spotka się z Państwem Krystian Hanke, a teraz już wagle. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy, do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem. Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskolorkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD Android TV

Dobry wieczór państwu, hrabia Miucu z unikatek numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na taki. Magię Wagli. Poleciałeś Krysmasikiem, myślałem, że zaraz ktoś zaśpiewa tam jakieś chóry niebiańskie. No prawie, ale to duet, który już myślę, że od pierwszych naszych Magli Wagli nam towarzyszy. Duet z Japonii Lulaton. To jest pan i pani, którzy z jednej strony inspirują się muzyką konkretną, o której opowiadałeś niedawno, no którą chwaliłeś poza anteną. Nie słuchałeś, musiałem ci wytłumaczyć dopiero. Poza anteną. Kto nie słucha ojca matki, ten słucha psiej skóry. Tak się Lulaton, tak nazywa się duet. Duet, który sam sobie też bardzo chętnie konstruuje instrumenty, a przy okazji też maluje, wystawia się w galeriach. Zainspirowani nie tylko muzyką konkretną, bo no, mi się wydaje, że przede wszystkim muzyką dla dzieci z lat 60. Tak jakby brzmiało troszkę. Ona była mało dość chyba konkretna. Między innymi Raymond Scott, człowiek, o którym też kiedyś opowiadałem przy okazji Dnia Dziecka, ale także przy okazji muzyki elektronicznej i źródeł tej muzyki elektronicznej, bo pan konstruował swoje mugi. Instrumenty klawiszowe, które do dzisiaj bardzo chętnie są wycinane i samplowane. Ale tu duet Lulaton, to jest płyta, właśnie próbowałem policzyć, która, wydaje mi się, że 20, jakaś 21, nazywa się Thinking About Thursdays, czyli całość poświęcona czwartkowi. No niestety nie wtorkowi, może kiedyś się doczekamy takiej płyty. Lulaton. Ja sobie nawet taką nagrałem i mam z głowy. O każdym dniu mogę sobie coś tam poopowiadać. Dobry wieczór, jestem panią. Panią się teraz mówi, zgodnie z tym, co słyszę w telewizji, więc jestem panią Bum Bum. Tak jak zapowiadałem zresztą i uprzedzałem państwa, polskich artystów przyprowadziłem, gdyż no tak myślę sobie, ten tydzień przedświąteczny to fajnie, jak już rozmawiamy w języku, który rozumiemy od początku do końca. A w dodatku troszkęśmy mało o polskiej muzyce mówili, a to z prostego powodu, gdyż podczas tych przeróżnych zmian polskiej muzyki się pojawiło dość sporo, myślę sobie, koncertów fajnych i różnych takich tych rzeczy. I są osoby bardziej kompetentne od mówienia o tym. Niemniej przyjrzałem się paru płytom, które się ukazały w roku ubiegłym, najprawdopodobniej chyba wszystkie te, które przyniosłem, są z roku ubiegłego i są oczywiście fantastyczne, bo zawsze mówię o tym, że polscy artyści są najwięksi na świecie, tylko może nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą, ale robimy wszystko, żeby ich o tym przekonać. Jezu, jak się rozgadałem teraz. No dobrze, zacznę od Struga Adama, co to państwo wiecie, że artystą moim ulubionym jest, ale żeby było śmiesznie, będzie to utwór instrumentalny pod tytułem Złoty. Złoty. Nie wiem, co miał na myśli Adam. Czy to jest pieśń o pieniądzach, czy to jest pieśń o królu Midasie? A w sumie nie wiadomo, bo tak jak już powiedziałem, jest to utwór instrumentalny. Ciekawski, bo no myślę sobie, że Struk, poza tym, że śpiewa w sposób bardzo rozpoznawalny, ma swój ton w tym śpiewie i ma swój sposób narracji, to przy okazji też stworzył taki instrumentalny charakter, dosyć nietypowy, gdzie się przewijają motywy. Tak na moje niewprawne ucho i muzyki żydowskiej, i muzyki bałkańskiej, jakiejś muzyki podwórkowej, ludowej, to wszystko jest też niezwykle charakterystyczne, tym bardziej, że gra tu z tą swoją całą orkiestrą, z którą już nagrywał poprzednie płyty, czyli z Karolem Szczepanem Pospieszarskim, jest tych trąbek dętych troszkę. Sam Adam gra na akordeonie. Posłuchajmy sobie więc instrumentalnego Adama. Thank you. No i tak pięknie na trąbie grał piękny Szczepan. A Szczepan, przy okazji chciałem państwu powiedzieć, że jest bardzo utalentowanym wokalistą też i czekam, kiedy ujawni swoje talenty światu, gdyż śpiewa piosenki i to zgoła odmienne niż wydawałoby się po jego grze na trąbie. Sam jestem ciekaw, bo tylko o tym słyszałem, jego nie słyszałem, ale ponieważ tak pięknie gra na trąbie, to musi pięknie śpiewać, moim skromnym zdaniem. Ja zanim dogonię ciebie, bo także przygotowałem płyty z muzyką polską, ze słowem polskim, chociaż niekoniecznie najnowsze, to zanim cię dogonię, dlatego, że ostatnia nasza audycja tak nagle się jakoś przerwała tu i dużo pieśni mi pozostało takich ładnych, snujących się, które wydaje mi się też pasują do tego klimatu, który za oknem, chociaż śniegu cały czas nie ma. Nie ma, no takiego, w razie jeszcze umówmy się, że nawet nie dość, że śniegu nie ma, to jeszcze zimy nie ma. Oszustwo jakieś wielkie. No Gordoni nazywa się pan, który niestety zupełnie niedawno odszedł z naszego świata. Pan związany ze sceną kanadyjską. Ja bardzo lubię przyglądać się nowym wydawnictwom z Kanady. Wszystko jedno, czy to jest wytwórnia na przykład Art and Craft. Bo wydaje mi się, że to bardzo, bardzo melodyjne piosenki, chociaż podane w taki nieoczywisty często sposób. No, najbardziej znana dzisiaj pieśniarka to Feist między innymi, czy całe Broken Social Scene. Girl Downie pozostawił po sobie wiele płyt, ale zupełnie nowiutka jest ta jego ostatnia płyta. Introduce Yourself, przez to też taka bardzo, bardzo mocna, intymna nazywa się, płyta nazywa się Introduce Yourself. Girl Downie i wybrałem utwór Bedtime. Nie to, że już zapraszam do łóżka, ale snuja taka bardzo, bardzo czy można senna. Na kanapie się koczykiem przykryć. Bardzo, bardzo ładna płyta. Gord Downie. Z kieliszeczkiem czerwonego wina. I held you. I rocked you to sleep. It'd take a long time. But eventually you'd go. I'd try to get out of the rocking chair with you in my arms. I'd get you to your crib, slowly lower you down, then pull my hands away as if from a bomb. Step away, one step at a time. The floors were full of sound, all the creaks for time. That I'd get to the door, open it carefully, and try and back out of the room. Within an inch, that's when you'd come awake, as if you'd been watching me the whole time, as if you waited to see if I truly intend just to let you be, just to leave. Just to leave you alone, just to leave you alone. How you would cry, and I come back, yeah, I come back, and lift you up, sit back down with you. To start all over again, start slowly rocking again, start all over again. start all over again. I'd come back, lift you up, start all over again. Girl Downie, Introduce Yourself nazywa się płyta. Wydaje mi się, że taka troszkę pominięta. Szkoda. Bardzo ładna piosenka. Pani Magda napisała do nas, nasza korespondentka ze Skandynawii, że zimno w lodowisko. Aha, że deszcz zimą zmył, zostawił lodowisko i pani Magda musiała kolce sobie ponabijać. I napisała właśnie a propos tych świąt, że co tam, a że przy orzechach i mandarynkach. O mandarynkach zapomniałem. Kurczę, jeszcze muszę pana... Dobrze, co ja chciałem... Zespół Wariety... Wariety, przepraszam. Wariety i znowu fantastyczna płyta z tego roku, poprzednią. A to chyba poprzednia ta, którą miałem zaszczyt prezentować, z tego co wiem. No, ale ta płyta, która się chyba niedawno ukazała pod tytułem, nie wiem, naprawdę... Podobnie zresztą jak i poprzednia jest świetna. Świetni goście, no jest na przykład Kuba Więcek, który zaraz dla państwa zagra w pierwszej pieśni pod tytułem, ona jest Palę pot. Palę pot drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Jak pory roku przewijają się widoki, resztki win i zimnych dań z wczoraj. Well, can. Thank you. No i tak pan sobie popalał. Fajnie. Ładnie, ładnie. Peter Broderick też bardzo często pojawia się w naszej audycji. Tak. Płyta nie tyle nowa, bo znaczy nowa, bo wydana w tym roku, natomiast zbiera różne różności. Tak naprawdę i od 2007 roku. Pieśni nagrane, czy to dla spektaklu, czy pod film, czy na przykład taki utwór, który przyniosłem, bo po pierwszym przesłuchaniu najbardziej mi jakoś tak wpadł w ucho. Utwór Emily, nagrany na zamówienie tak naprawdę. Nie wiem, czy kiedyś miałeś taki epizod, że ktoś poprosił ciebie na przykład o pieśń, żeby nagrać, skomponować na rocznicę ślubu. Bo ja taki właśnie to jest utwór. Jakiś kolega, czy nawet fan poprosił Petera Brodericka. On nie odmówił i to bardzo ładna pieśń jest. Emily, Peter Broderick. To Emily from Thank you. Ja cię, ale ładny prezent na rocznicę ślubu. Pan Peter Broderick. Bardzo, bardzo lubię jego utwory instrumentalne, preparowane fortepiany, ale jak zaśpiewa, to bardzo się cieszę. Peter Broderick, Emily, All Together Again. Taka zbierajka różnych starych nagrań. Podsunął pomysł panu Zbyszkowi. No przecież ja nie napiszę takiej pięknej pieśni, ale dużo napisałem takiej, które można zaadoptować. O, tak podpowiem. W ten oto chytry sposób wybrnąłem bardzo pięknie z owej patowej sytuacji. No to pan Struk zaśpiewa tym razem, bo przecież głównie śpiewa, a akordeon służy mu jedno do akompaniowania panu Szczepanowi grającemu na trąbce. Zaśpiewa piękny wiersz Kleśmiana pod tytułem Po śmierci. Przez tworów niepokoje, chmur spodem niebios dnem, lecimy obydwoje pośmiertnym grani snem. Jakież tu inne kwiaty, inny las, to nie te jeszcze światy, jeszcze nie ten czas. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, dalej płynąć, za kresem ścigać kres i w śmierci się rozminąć, spotkać się wśród łez. Zmęczonym dłuższa droga, zmęczonym krótszy zgon. Widziałeś go czy Boga? Był tutaj, to nie on. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Do gwiazd na oku czaty, co śledzą śmierci nas, to nie te jeszcze światy, jeszcze nie ten czas. To teraz nie pozostało nam nic innego, jak tylko zaprosić państwa na wysłuchanie. Na wysłuchanie, tak. Audycji pani Agnieszki Obszańskiej dotyczącej podróży po terenie kultury. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi, inicjator Roku Awangardy w Polsce. Rok awangardy dobiega już końca i na podsumowania przyjdzie jeszcze czas, więc dziś o tym, co zwykle jest w cieniu wydarzeń, a zostaje o wiele dłużej i jest naturalnym przedłużeniem tego, co mieści się w określonym czasie, mianowicie publikacje. Teren. Kultura. Uzupełniają wystawy i poszerzają konteksty. Seria publikacji Roku Awangardy to na dziś 6 pozycji. A opowiada o nich Daniel Muzyczuk. To jest seria, która patrzy na modernizm i awangardę z wielu przeróżnych punktów, które mogą się wydawać interesujące ze względu na współczesną kulturę. Pierwszy tytuł, który się ukazał, to jest książka Superorganizm, sztuka nowoczesna i doświadczenie przyrody. To był pierwszy tytuł, który się ukazał w tej serii i możemy go potraktować jako takie pars pro toto całości, ponieważ jest to oczywiście publikacja, która opowiada o awangardzie i o problemach artystów awangardowych, czy też ich relacji ze społeczeństwem w dobie, kiedy oni działali. Natomiast jest konstruowana z punktu widzenia współczesnego czytelnika i współczesnych problemów kultury, bo mowa jest tam o genetyce, o dziedziczeniu, badaniach mikroskopowych, a w końcu o ekologii i współczesnych problemach związanych z ochroną środowiska i współzależnościach pomiędzy różnymi organizmami. Superorganizm, awangarda i doświadczenie przyrody. Ciekawa historia związków i inspiracji awangardy przyrodą, plus sporo odniesień do współczesnych problemów. A teraz z kolei porozmawiamy o tańcu. Poruszone ciała, choreografie nowoczesności. To wystawa, którą można było zobaczyć w Muzeum Sztuki w Łodzi i kolejna książka podsumowująca temat. To publikacja i wystawa o tyle ważne, że przez długi czas badano Katarzynę Kobro przede wszystkim w odniesieniu do tradycji rzeźbiarskich i awangardy sowieckiej. W tej chwili jesteśmy już w stanie również rozmawiać o jej twórczości w kontekście na przykład rozwoju choreografii współczesnej jej. Czyli tym momentom, kiedy na przykład takie postaci jak Rudolf Laban budują nowy język ruchu, teatru, tańca, choreografii w końcu jako takiej w odniesieniu do współczesnych problemów społecznych i pewnego utopijnego założenia o rozwoju społecznym. I Kobro ze względu na swoje zainteresowanie rytmem i konstrukcją przestrzenną w oczywisty sposób rezonuje z tym światem. To jest znów próba spojrzenia pod być może zaskakującym, być może dla niektórych marginalnym kątem na naszą polską awangardę, ale pod kątem, który naszym zdaniem ujawnia rzeczy, których wcześniej nie było widać. I właśnie na takich zestawieniach, na takim budowaniu napięć pomiędzy rzeczami znanymi i nieznanymi, czy też budowaniu połączeń pomiędzy rzeczami, które wydawały się rozłączne do tej pory, nam bardzo zależało. Stąd poruszone ciała są kolejnym elementem układanki, do której należy jeszcze książka o Enrico Prampolinim i o scenotechnice. Tym razem polska, ale również i czeska, i włoska awangarda są obserwowane z punktu widzenia teatru im współczesnego, eksperymentalnych scenografii, czy też nawet eksperymentalnej muzyki Luigiego Russolo. I wydaje mi się, że już na przykładzie tych trzech projektów widzimy taki ekspansywny rys, to znaczy sztuka współczesna, jak ją znamy dzisiaj, zawiera w sobie wszystko. Eksperymentalny teatr, eksperymentalną choreografię, eksperymentalne pisanie, film, czy też radykalną politykę. Te wszystkie elementy współczesnego krajobrazu artystycznego czy kulturowego znajdują swoje miejsce ostatecznie w muzeum, z różnych względów. Ta cała seria patrzy na te momenty nowoczesności, czy te momenty awangardy, które właśnie ten świat umożliwiły, czyli świat, w którym wszystko co najbardziej radykalne, tak pod względem estetycznym, jak i politycznym, znajduje swoje pole w sztukach wizualnych. Tak zdarza się i dziś, a cała seria ciekawie poszerza pole rażenia artystów awangardowych na inne dziedziny sztuki, politykę i tematy społeczne. Całej serii publikacji przyjrzymy się bliżej na www.rokawangardy.pl, zakładka publikacje. Polecam. Partnerem audycji jest Muzeum Sztuki w Łodzi, inicjator Roku Awangardy w Polsce. Pan Damian znowu się odezwał. To ciekawy przypadek jest moim zdaniem. No, zastanówcie się, czego mogą oczekiwać słuchacze. No właśnie. No nic, panie Damianie, cóż, to może można na to jakoś zaradzić. Ty teraz chyba. A, teraz ja. Slaughter Beach Dog, tak nazywa się ekipa ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Pensylwanii. No i jak tak przesłuchałem sobie płytę, szykując się do tej ostatniej naszej audycji, po prostu z piosenkami, w moim przypadku często amerykańskimi, płyty Birdie, najbardziej utwór otwierający jakoś tak, sam sposób jego nagrania, taki też sposób odwoływania się do muzyki korzennej, amerykańskiej, bardzo amerykańskiej gdzieś tak naprawdę, rozbudził mój apetyt, a później już ta płyta jest taka podprodukowana, zaczynają się chórki, tańce, tak, bębny jak z Briana Adamsa. No a początek świetny. Pierwszy utwór nazywa się Phoenix na płycie Beardy zespołu Slaughter Beach Dog. From the corner of 3rd and Washington, you can't see where your brother went. Out somewhere past the beat cops and beautiful women who work for the government. They walk by in air-conditioned tunnels that arc high above the street, while I sweat in my hot coffee and daydream about how we might meet. Your mother asks for a picture. She says today's your birthday. In some strung out western stutter, making all the world her ashtray, she adjusts her aviators with an absent shaking hand, tilts the camera 45 degrees and calls out modeling command. When we used to go to parties, you'd spend an hour before the mirror, and I'd drink your gin and ask about your high school souvenirs, tacked on the wall above the bed, an old inkjet collage. You were never much for talking, so I knelt to your mirage. We'd walk the 3 blocks westbound in the moonlit Philly fall, and the party would be grand. All our friends would grin with pride. All our friends would be so drunk and have such pleasant things to say. Then at last we'd see each other in the way that we had dreamed to be seen. Those nights your house kept secrets, we'd stumble up the stairs, my hands tore through your records while your hands unpinned your hair. The both of us still green enough to remove the other's clothes, a quiet signal of devotion that I am happy to have known. Ooh.